المنزهات عن القدورات الانسجام والصلاة والسلام على محمد صاحب الكمالات والموجزات وعلى آله وصحبه وصحاب التابعين للحجج والبينات أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد اذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا وفي مقام آخر مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله سامعین صدر گرامی قدر معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم جناب دے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے آیات بینات دعا کرنا اللہ تبارک و تعالی صحیح سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی آیت پاک جیڑی تلاوت کیتی ہے کلکی کیتیاں نے انہاں دے اندر اللہ تبارک و تعالی یہ دسیا ہے بھی تساں دوست کینوں بناونا بیلی ਦੋਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਦੋਸਤ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਸਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਹਿਲੇ ਦੀਨ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤ। ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸਰਵਰੇ ਕੋਨੈਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਆਯਾਤ ਬੈਯਨਾਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ, ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮ ਯਉਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ, ਯਉਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਗੇ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਯਉਦੁ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੱਕਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੱਟਣ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਚੱਕ ਮਾਰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮ ਯਉਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਜ਼ਾਲਿਮ ਚੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਟਣਗੇ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਕੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਜ਼ਾਲਿਮ ਹੱਥ ਕੱਟਣਗੇ, ਤੇ ਆਖੇਗਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕੀ ਆਖੇਗਾ ਜੀ, ਯਾ ਲਈ ਤਨੀ ਤਖਜ਼ਤੁ ਮਾ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਯਾ ਲਈ ਤਨੀ ਕਾਸ਼ ਤਖਜ਼ਤੁ ਮਾ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਖੇਗਾ ਯਾਕਾਸ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਖਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਯਾ ਲਈ ਤਨੀ ਕਾਸ਼, ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਖੈਰ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਉੱਥੇ ਅਫਸੋਸ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਾਰੁਲ ਜਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਰੁਲ ਅਮਲ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੀਤੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੱਭਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ, ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਾਂ। ਫਿਰ ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਵਈ ਲਤਾ, ਆਖੇਗਾ ਹਾਏ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਹਾਏ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਲਈ ਤਨੀ ਲੰਮਤ ਤਖਿਲ ਫੁਲਾਨਨ ਖਲੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ। ਯਾ ਵੈਲਤਾ ਲਈ ਤਨੀ, ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕਾਸ਼ ਲਈ ਤਾਂ ਯਾ ਲਈ ਤਨ ਤਖਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਾਸ਼। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਅਫਸੋਸ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਲਿਲਾਹ ਹੁਜਤੁਲਾਹ ਅਲਬਾਲਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬੜੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਆਖੇਗਾ ਲਕਾ ਦਾ ਦਲਾਨੀ ਅਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਦ ਜਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਲੀ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਲਕਾ ਦਾ ਦਲਾਨੀ ਅਨੇ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਤੋਂ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਹਟਾ ਛੱਡਿਆ, ਦਿਲਾਲ ਚ ਪਾ ਛੱਡਿਆ, ਬਾਦ ਜਾਨੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀਨ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਫਲਾਣੇ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਕਾਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਲਲ ਇਨਸਾਨ ਖਜ਼ੂਲਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਯੌਮ ਯਉਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮੁ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ ਯਕੂਲੁ ਯਾ ਲੈਤਨਿ ਇਤਖਜ਼ਤੁ ਮਾਰ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਯਾ ਵੈਲਤਾ ਲੈਤਨੀ ਲਮ ਅਤਖਜ਼ ਫੁਲਾਨਨ ਖਲੀਲਾ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਹੱਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅਦਲ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਰਤਬੇ ਮਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੱਖਣਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਮਨ ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਦੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ, ਹੱਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਛੱਡਣਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਲਿਮ ਆਖਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਬੇਦੀਨੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਣਗੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖਣਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਜਨਾਬ ਅੱਗਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਲੈਤਨੀ ਇਤਖਜ਼ਤੁ ਮਾਰ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲੈਂਦੇ, ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਤੇ ਮੌਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਵੇ, ਆਖਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਫੜੇਗਾ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਅਗਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜਹਾਨ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪਰਦੇ ਲੈਣਗੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਨਾਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੇ ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਖਲਵਤੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਗਮੇ ਰਸੂਲ, ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਖਲਵਤੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ, ਹੈ ਜਿਨ ਕੀ ਖਲਵਤੋਂ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਗਮੇ ਰਸੂਲ, ਵੋ ਗੋਸ਼ਾ ਲਹਦ ਮੇਂ ਭੀ ਤਨਹਾ ਹੁਆ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਗੋਸ਼ਾ ਲਹਦ ਮੇਂ ਭੀ ਤਨਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਹਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵੇਗਾ, ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਖੇਗਾ ਯੌਮ ਯਉਦੁ ਜ਼ਾਲਿਮੁ ਅਲਾ ਯਦੈਹਿ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਸੱਜਣ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਯਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੰਮ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਾਕੀ ਪਲੀਤੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਫਰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਯਜ਼ੀਦ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਵੇਖੇਗਾ ਆਖੇਗਾ ਇਤਖਲ ਤੋਂ ਮਾਰ ਰਸੂਲ ਸਬੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਫਦ ਮਗਰ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਆਖੇਗਾ ਯਾ ਲੈਤਨੀ ਯਾ ਵੈਲਤਾ ਲੈਤਨੀ ਲਮ ਅਤਖਜ਼ ਫੁਲਾਨਨ ਖਲੀਲਾ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਫੁਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਲੀ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਵੇ, ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇੜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੰਨਤ ਵੱਲ। ਆਓ ਮੁਸਲਮਾਨੋ, ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਇਤ ਦਾ ਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ੂਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। یہ آیت پاک کیڑے موقع تے نازل ہوئی ہے؟ توجہ کرنا، نبی پاک سرور کونین دے دور دے اندر ایک بندہ وے جناب، توجہ کرنا، عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط جدوں ہی سفر تو واپس ہوندا سی، بڑی تجارت کرنی، جدوں واپس ہونا وے آ کے لوکاں دی دعوت کردا سی، آؤ میرے گھر کھانا کھاؤ، تواڈی دعوت وے، لائق مومن سفر الا سنا تامن، جدوں ہی سفر تو مڑ کے آوے کھانا تیار کردا سی، وکان یدعو الی الطعام من اہل مکہ، تا مکے والیاں نوں اپنے کھانے دی دعوت دینی، آکھنا آؤ میرے گھر کھانا کھا لو۔ ایک واری جدوں واپس آیا وے آ کے کملی والے نوں وی دعوت دتی سی، سونیا باقی وی آون گے، تسی وی میرے گھر آیا جے۔ مدینے دے تاجدار جدوں جناب ٹر پئے نے، چلے گئے نے، انہیں کھانا تیار کر کے سامنے رکھ دیتا وے، آندے کملی آندے اے محمد بن عبداللہ کھانا تناول فرماؤ۔ مدینے دے تاجدار بول پینے، او بندہ کلمہ نہیں سی پڑھدا، فرمایا تو پہلے کلمہ پڑھ لے، جدو پڑھ لیں گا میں تیری دعوت بھی کھا لاں گا۔ فرمایا کلمہ پڑھ لے، میں تیری دعوت کھا لاں گا۔ توجہ کرنا، مسلمانوں نے کلمہ پڑھ لیا، تے کیوں پڑھیا؟ توجہ کرنا، اس ویلے لوکی مہمان دا بغیر کھاون تو گھروں ٹر جان نوں بریار سمجھدے سن، آندے سن دنیا تے شور پی جائے گا، فلانے دے گھر مہمان گیا وے، کھانے تو بغیر واپس ٹر گیا وے، دلوں نہ پڑیا، اتو تو کلمہ پڑھ لیا، انہیں کلمہ پڑھ لیا، کملی والے نے کھانا تناول فرما لیا۔ توجہ کرنا، کیوں؟ ایک اوے جدوں آیا وے مدینے دے تاجدار دے کول، اسلام سمجھن دی خاطر مدینے دے تاجدار دے کول، توجہ کرنا مسلمانوں، جدوں اسلام سمجھن دی خاطر ایک صحابی نے پھر دے آئے نے، لمبا واقعہ وے، آئے نے باغ وچ کام کر رہے نے، مدینے شریف دے باغ وچ، او جدھروں آئے نے لوکاں نے انہاں نوں دسیا سی پچھلے مذہب وچ سی جڑے نبی رسول آون گے آخرت زمان ہون گے، انہاں دی شان اے وے ہدیہ قبول کر لین گے، صدقہ قبول، صدقہ ہدیہ تناول فرما لین گے، پر صدقہ تناول نہیں فرمان گے۔ توجہ کرنا مسلمانوں، جدوں انہاں نوں پتا سی بندے نوں جڑا آیا وے، آ کے مدینے شریف دے ارد گرد کسے باغ وچ مزدوری کر رہے آوے، اسلام دی تلاش دے اندر وے، بڑی لمبی زندگی گزر گئی، کملی والے دے راہ تکدیاں عمر گزار بیٹھا وے، مدینے شریف دے باغ دے اندر مزدوری کر رہے آوے، تھوڑیاں جیاں کھجوراں لے آیا وے، آ کے کملی والے دے سامنے پیش کیتیاں نے، عرض کیتی اے سونیا اے صدقہ وے، کملی والے نے لے لیاں نے، اگا ونڈ چھڑیاں نے، خود تناول نہیں فرمائیاں، بندہ پتمائن ہو گیا وے۔ آندا گل صحیح اے، دوئی واری آیا وے، پھر کھجوراں لے کے آیا وے، آ کے پیش کیتیاں نے، آندے سونیا اگے ہدیہ، اگے صدقہ میں دے کے گیا وا، اج ہدیہ لے کے آیا وا، مدینے دے تاجدار نے قبول کر لیاں، نالے لوکاں نوں کھوائیاں نے، نالے آپ تناول فرمائیاں نے، بندہ مطمئن ہو گیا، جڑیاں آسمانی کتاباں وچ نبی دی نشانی سی اوتے پوری ہو گئی، صدقہ نہیں کھاندے، ہدیہ تناول فرماندے نے۔ نبی نے صدقہ کھادا نہیں، تناول نہیں فرمایا، پر قبول فرما لیا وے، اگوں ہوراں نوں ونڈ دتا وے۔ توجہ کرنا، جدو ہدیہ آیا وے، آپ ہی تناول فرمایا وے، دوجیاں نوں ہی کھوایا وے، ہن بندے دیاں دو نشانیاں پوریاں ہو گئیاں نے، توجہ کرنا مسلمانوں ایک نشانی رہ گئی ہے جڑی پچھلے پادریاں نے دسی تھی انہاں آکھیا سی انہاں دی کنڈ دے وچکار اللہ نے نبوت دی مور وی لائی ہوئی ہے تیجی نشانی رہ گئی ہے پریشان کیویں ویکھاں بولدا نہیں رولا نہیں پاندا نہیں آندا میں مور وی ویکھنی ہے جدوں آندا وے ہدیا دتا وے تاں وی ادب نال بہ گیا وے صدقہ دتا وے تاں وی ادب نال بہ گیا وے جدوں وی آندا وے چپ کر کے کملی والے دی بارگاہ چ بہ جاندا وے رولا نہیں پوندا گل نہیں کردا ایک واری کملی والے دی موجودگی چٹ کے ٹر پے نے کسے نے دعوت کیتی وے کملی والے جدوں ٹرے نے نال ہی او بندہ ٹر پیا وے کدے اچیاں نیویاں تھاواں آندیاں نے کدے سجے پاسے دوڑ کے ہوندا وے کدی کھبے پاسے ہوندا وے تاکہ اچھی نیویں تھاں تو لنگدے کپڑا تھلے ہوئے مینو نبی دی نبوت والی موری نظر آ جاوے آخر ایک تھا گئی اچھی نیویاں تھا تو گزردیاں مدینے والے تاجدار گزرے نے بندے دی نگاہ پئی انہوں نبی دی مہر نبوت نظر آ گئی جدو مہر نبوت نظر آئی ہے انہیں آکھیا سونیا ہن کلمہ پڑھا دیو میری نشانیاں پوریاں ہو انہیں بھی ہجے کلمہ نہیں پڑھیا نبی نے ہدیہ بھی قبول کیتا وے نبی نے صدقہ بھی قبول فرمایا وے اے نہیں فرمایا تو کلمہ پڑھتے میں تیرا ہدیہ لینا وا تو سا کلمہ پڑھتے میں تیرا صدقہ لینا وا نانا ایتھے نبی کیوں فرما رہے نے پہلے کلمہ پڑھے گا بعد چ میں تیری دعوت کھاواں گا وچ راز کی کیونکہ کئی لوگ سمجھن والے ہوندے نے کئی اناد والے ہوندے نے جیڑا کو بندہ سی جنے صدقہ وی دتا وے ہدیہ وی دتا وے او سمجھدا پھردا سی جدوں آندا سی نبی دے دین نو سمجھن دی خاطر آندا سی اے بندہ لدی سی اے جاندا سی اللہ دے سچے رسول نے کلمہ نہیں سی پڑھدا ایویں دعوت کر چھڑدا سی تاکہ رش پی جائے گا میرے گھر میلہ لگ جائے گا لوگ آکھن گے دعوت بڑی ہوئی ہے ساری دنیا ای دے گھر آئی ہے کلمہ نہیں پڑھنا منافق کرنی ہے دعوت کر کے نبی نو بلانا اے اناد رکھدا سی او سمجھن دا ارادہ رکھدا سی معلوم ہویا جیہڑا سمجھن دا ارادہ رکھدا ہوے او دے نال رل کے کچھ کھا پی لین چ حرج نہیں ہوندا جیہڑا دشمنی رکھدا ہوے او دے کولوں لے کے نہیں کھانا پہلے گل مناونی ہے پھر لے کے جیہڑا بندہ دین نال آ رہیا ہوے دین نو سمجھن دا ارادہ رکھدا ہوے وہ رل کے کچھ کھا پی کوئی شے قبول کر لینی شرائے دی اجازت دینی جڑا ضدی ہوے تماشا دین نو بنائی رکھے آگے ویکھیا فلانے یہ وہ اتو اتو بس ایویں پتہ لگ جائے نہ دی ادو وہ نیڑے نہیں جانا جنہ چر دین نو منے زور نہ لگ سبحان اللہ مدینے دے تاجدار بول پے نے فرمایا پہلے کلمہ پڑھ میں تاں تیری دعوت کھاواں گا معلوم ہویا جڑے بے ایمان ہوندے نے ایویں انہاں دے مال تنن واسطے پہنچ نہیں جانا چاہیدا دین مصطفیٰ پیش کرنا چاہیدا وے جے من جائے تے ٹھیک ہے نہیں تے چھڈ کے آ جانا چاہیدا وے توجہ کرنا اے نہیں جتھے دھواں چڑھے اتھے پہنچ جائے توجہ کرنا مسلمانوں مدینے دے تاجدار واپس تشریف لے آئے نے پچھوں دا یار آ گیا جے دا ناں بی بن خلف ہے او آ گیا انہیں آخیا یار کوئی نویں گل سنا آخر لگا گل بڑی عجیب بنی ہے میں محمد بن عبداللہ دی دعوت کیتی وے دعوت کھاندیا کھاندیا مینوں کلمہ وی پڑھا گئے نے اج کل جویں کئی بندے آندے نے پتہ نہیں بلایا سی عجیب جیاں گلاں کر کے چلے گئے نے سمجھ نہیں لگدی دعوت کیتی سی آکھیا جی شادی تے آؤ فلانے کام تے عجیب عجیب گلاں کیتیاں نے پتہ نہیں انہاں دی سمجھ نہیں لگدی توجہ کرنا آکھن لگا جے بیلی ادا ہوئی بن غلوہ آکھن لگا نبی تادی سنا بولیا عقبہ بن نبی موئی آکھن لگا یار کیڑی نبی تادی سنا عجیب گل ہوئی میں محمد بن عبداللہ دی دعوت کیتی دعوت دے وچ وچ مینوں کلمہ پڑھا کے چلے گئے نے مینوں سمجھ نہیں آندی میں کلمہ کیویں پڑھ لیا ہویا توجہ کرنا مسلمانوں عبی بن خلف غصے چاہ کے لال پیلا ہو گیا آندھے بڑی پیڑی کی تھی تو میرا سجن ہو کے کڑا کم غلط کی تھی تینو رو دی سمجھانا رہینا وہاں سویرے سمجھانا شامی سمجھانا دپہرے سمجھانا تینو ہر ویلے سمجھانا اے بندہ ٹھیک نہیں دے مگر نہ لگی اینی گالوی نہیں سکار نہیں پاویں تو پڑھیا ہوئے لوکاں نے تا کھڑاویں آج کلمہ پڑھ لیا ہوئے لوکاں تیا کھڑاویں بڑا بڑ بڑ بیندہ ہوئے دا زور نہیں چلیا محمد بن عبداللہ کولتے بڑا زور ہوئے تینو جو بڑا سمجھا دا رہے ہوئے گل چنگی نہیں کیتی گئی انہیں آکھیا جیویں آکھے تو میرا سجن بھرا لگنا وے تینو دوست بنایا وے جیویں آکھے ہوئے کر لینے آکھن لگا جا چلا جا جتھے محمد بن عبداللہ بیٹھے ہون گے جا کے انہاں دے سامنے آکھی میں تواڈے کلمے نو کچھ بھی نہیں سمجھدا میں کلمہ واپس کرنا وا انکار کرنا وا نال ہی انہاں دے چہرے دے اتنے جا کے تھکیاں وی تھک کے آ جاویں نال کلمے دا انکار کر کے آویں توجہ کرنا مسلمانو عقبہ بن ابی معیط غصے دے اندر آ گیا بے عبید بن خلف دی گل سن کے پجیا آیا مدینے دے تاجدار والے توجہ کرنا جدو کملی والے دے گھر آیا وے فواجدہ ساجدن فی دار الندوا مدینے دے تاجدار گھر دے اندر نماز ادا فرما رہے نے کار دے اندر نماز ادا فرما رہے نے چار دیواری دے اندر کسے دی چار دیواری ہے کوئی چار دیواری او دے اندر نماز ادا فرما رہے نے توجہ کرنا عقبہ بن ابی معیط دوڑ دائے آیا وے آ کے آکھن لگا میں کوئی کلمہ نہیں مندا ایویں جناب غصے دے اندر آ کے گلاں کیتیاں نالے کملی والے دے چہرے انور والے تھکیا جدو تھکیا وے توجہ کرنا مسلمانوں کی ہویا او دوویں جناب تھک دے دو حصے بن گئے نے دوویں اگ دے اواڑے بن گئے نے بن کے واپس ہو گئے نے اب جناب عقبہ بن ابی معیط دے چہرے تے جا وجے نے جدو وجے نے آندا ہائیو میں سڑ گیا میرا ککھ نہیں رہا چیکا ماردا ماردا پیشاب پج پیا وے کملی والے محفوظ رہ گئے اے زور نال سبحان اللہ ارے فانوس بن کے جسے کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جسے حفاظت فانوس بن کے جسے کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے بول پو شمع کیا بجھے جسے انہیں آخیا سی میں توہین کر لوا اگ دے اواڑے بن گئے نے وہ چہرے تے پی گئے نے توجہ کرنا علامہ اسماعیل حقی فرما رہے نے تفسیر حل بیان والی جنہ چہر زندہ رہے آوے چہرے تے کالے سیاہ نشان پے رہے نے جدو اینی گل ہوئی وے اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی فرمایا یوم یعود الظالم علیہ یقول یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا پتہ کی آخرا توجہ کرنا جس دن ظالم بے ایمان بندہ کی کرے گا اللہ یدے ہاتھ وٹے گا قیامت دا دن اللہ نے قرآن دی آیت نازل فرمائی کملی والے پریشان ہوئے رب نے آیت نازل فرمائی رب فرمایا سونیا پریشان نہ ہو جدو قیامت دا دہاڑا ہوئے گا یہی بے ایمان ہاتھ کٹے گا اپنے جدو عذاب دیکھے گا اپنے ہاتھ کٹے گا تے روئے گا آکھے گا یا لیان اتخذت مار رسول سبیلا آکھے گا کاش میں اللہ دے رسول دے پیچھے چل پیندا اجے ویلا نہ ویکھدا میں وی جنت وچ رہندا توجہ کرنا مسلمانوں پھر ہور کی آکھے گا بھڑا یار بنایا سو آپ بھی جہنم گیا عبی بن خلف انہوں ہی اقبا بن ابی معیط نو بھی جہنم دے اندر لے جائے گا اوتھے جا کے روے گا تے کر لاوے گا آکھے گا یا ویلتا ہائے افسوس میں ماریا گیا وے لیتانی لم اتخذ فلانن خلیلا کاش میں یہ پیڑے بندے نو یار نہ بناؤں گا اجو بھی جہنم وچ گیا وے میں بھی جا رہا وا کاش میں اینو یار نہ بڑھاؤں گا لقد ادلانی ان ذکرے انہیں مینو حق دے راہ تو ہٹا چھڑیا وے پٹھے راہ تے پا چھڑیا وے بعد از جانی حالانکہ رسول نے مینو دین سمجھایا وے میں اس پیڑے یار تے مگر لگ کے رسول والے پڑیا وا نالے کلمے دا انکار کیتا وے نالے میں انہاں دی توہین کیتی وے میں پیڑے یار پیچھے لگیا وا کاش پیڑا یار میں نہ بڑھاؤں گا یا لیتن اتخذ تمہار رسول سبیلا پیڑا یار نہ بڑھاؤں گا میں رسول دے مگر چل دا اج میں بھی جنت الفردوس اک جگہ زور نہ لاگ سبحان اللہ کوئی ہور ٹکانا قیامت والے دن بجن دی تھا نہیں ایک صرف رسول دا راہ ہے توجہ کرنا مسلمانوں اے جڑا عبداللہ بن اقبا بن ابی معیط سی اے بندہ جڑا وے جدو انہیں کام کیتا وے اللہ نے قرآن دیا آیتاں نازل فرما دیتیاں نے فرمایا یا رسول اللہ پریشان نہ ہو اے اپنے ہاتھ کٹے گا روئے گا قیامت والے دن اے دا پچھن پرسان حال کوئی نہیں ہوئے گا آکھے گا یا لئی یا ویلتا اوے میں مر گیا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا کاش میں فلانے نو بیلی نہ بناوندا کیڑا اوئی عبید بن خلف نو بیلی بنایا اقبا بن نبی معیط نے او دے کہن تے چلا گیا نبی پاک دے کلمے دا وی انکار کیتا نالے توہین دا ارادہ کیتا اوتھے تے آپ جل گیا آکھے گا کاش میں بھڑا یار نہ بناوندا میں کوئی چنگا یار بناوندا اج قیامت والے دن میرے کام دے اوندا نہ زور نہ لاگ سبحان اللہ توجہ کرنا مسلمان دنیا تے پیڑا یار بناوے گا قیامت والے دن عذاب دا باعث ہوئے گا جی شرابی یار بناوے گا آپ بھی جناب لتر کھائے گا تینوں ہی مروائے گا زانی یار بنائے گا آپ بھی لتر کھائے گا تینوں ہی مروائے گا گانے واگ واجے سننے والے نے یار بنائے گا آپ بھی لتر کھائے گا تینوں ہی مروائے گا توجہ کرنا مسلمانوں یہ کسی اس بندے نو یار بنا لے گا جڑا نبی دے دین والا ہوئے گا آپ بھی جنت والے جائے گا نال تینوں ہی جنت والے لے جائے گا کیونکہ ارے لج پال پریتا نو توڑے دے نہیں لج پال پریتا بول با بول پا لج پال پریتا اس واسطے دنیا دے اندر کسے لج پال نو یار بنا لے تاکہ قبر وچ وی تیرے کم آ جے ٹڈ پال ہویا تے آپ ہی جنم چل جائے گا نال تینوں وی لے جائے گا ٹڈ پال نو یار نہ بنا ہوئی لج پال نو یار بنا ہوئی زور نال آکھ سبحان اللہ جڑا دین دا اولیا بنا کے ٹڈ مگر لگا لیا انہیں آپ ہی جنم ٹر جانے نال تینوں وی لے جانا خیال کریں جڑا اتوں بھی اونجدا ہوے جویں دا وچوں ہوے تو اونجدا ہوے منہ تو مومن لگے وچوں بھی مومن ہوے اپنا بیڑا بھی پار نال تیرا بیڑا زور نال آکھ سبحان اللہ اوتھے آکھے گا جا کے لقد ادلنی نے ذکر یار میرے یار نے تے مینوں رب دے راہ تو ہی ہٹا چھڈیا وے بعد اید جانی ہائے افسوس میرے کول دین آیا سی تے اللہ دا رسول آیا سی میں اے دی نہ مندا او دے مگر چل پیندا اج میرا وی بیڑا پار آؤ مسلمانو غور کرنا خلیل کے نواں دے نے خلیل کے نواں دے نے لمت تخذ فلانا خلیلا کاش میں فلانے نو خلیل نہ بناوندا دوست نہ دوستی دے مانا وی ایک دوستی دا مانا وی ایک خلیل دا مانا وی جنو خلت دا مانا آکھیا جاندا وے خلیل کے نو آندے نے گل سمجھ تے وچلا مسئلہ سمجھ آوے گل کسے پاسے نہیں جا کے لاونی ہے نا زور نال آکھ سبحان خلیل کے نو آندے نے خلیل ہوندا وے جے دے تے بندے نو یقین ہوئے اے میرا نفع نقصان صحیح طرح سوچ لیا وے میں اپنے بارے ہونا نہیں سوچ سکدا جنہ میرے بارے اے سوچ لیا وے میرا جڑے کام تو نقصان ہوئے گا اے آپے مینو بچا لے گا جڑے کام وچ میرا فائدہ ہوئے گا آپے مینو اس کام تے لا دے وے گا خلیل ہوندا وے یہ دیتے پورا اعتماد ہوئے 100% میرا نفع بھی یہ سوچ رہا ہوئے میرا نقصان بھی یہ سوچ رہا ہوئے میرا نقصان ہوئے گا تے میں نو بچا لے گا میرا نفع ہوئے گا جڑے کام میں چوتھے لا دے گا خلیل دا مانا اے میں نفع نقصان چو دیتے اعتبار کر لینا اکھ اے ذہن بنا لینا کہ میں نو نقصان تو بچاوے گا نفع والے لے کے جائے گا انو آدن خلیل قیامت ال دن آکھے گا کاش میں فلان خلیل نہ بناؤں گا کیوں توجہ کرنا کیوں کیوں جدو آئے ہیں انہیں خلیل ہو دن آکھے یار جا جا کے انکار کارا نالے تو انکارا انہیں سمجھ ہے میرے نفع نقصان میرا میرے نالوں یہ ود جان دیا اوپا جی پہ فوراں جا کے انکار کرا ہے کلمے دا جے انہوں خلیل نہ بنایا ہوں دا نفع نقصان دل اے نہ سمجھ دا کہ میرا نفع نقصان میرے بارے بہتر سوچ دا ہے یہاں دا یار پرن چپ کر کے رہا میں کیوں جاؤں میں کلمہ پڑھ بیٹھا ہوں میرے مسلمان ہی رہا لیکن خلیل انوان دے جے دے بارے ذہن ہوئے کہ میرا نفع نقصان سارا انہیں سوچنا ہے تو میں نے جدر لا دے میں لگ جاوا کیوں میں نے انہیں ہمیشہ نقصان تو بچونے تو نفع والے پاسے لے کے جانا ہے تو میں نے جیویں ہی آخدہ روے میں ہوئے کردہ روے میرا خلیل ہے یہ میرا حضور اللہ سبحان اللہ اور عربی دے اندر خلیل دا معنی یہ بھی ہوندا ہے بڑی گہری یاری بڑی گہری دوستی خلیل دا معنی بڑی گہری دوستی کدری اڑی بھی کار پوے تے من لئی دے خلیل دے بھی معنی ہوندا ہے ورنہ یار نال سبحان اللہ جویں اللہ فرمایا ابراہیم علیہ السلام میرے خلیل لگدے نے زور نال آکھنا سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل لگدے نے توجہ کرنا توجہ کرنا ہو مسلمانوں فرمایا خلیل دا ایمان ہے اے سوچنا اے ارادہ رکھنا کہ میرے نالوں میرا نفع نقصان اے ود سمجھ دے میرا جڑے کام دا آکھے گا او دے جو فائدہ ہوئے گا جڑے جو منع کرے گا او دے جو نقصان ہوئے گا ہن جڑا عقبہ بن ابی معیط سی اونے سمجھیا کہ او بئی بن خلف مینوں کہہ رہا ہے جا کلمے دا انکار کرا نبی پاک دے بارے ان توہین کرا میرا کلمے دے انکار تے توہین وچ فائدہ وے اونے اے ذہن بنا لیا اونوں نے خلیل بنا لیا رب قرآن وچ فرمایا قیامت والے دن آکھے گا لمت تاخذ لیتانی لمت تاخذ فلانن خلیلا کاش میں انہوں خلیل نہ بناؤں دا معلوم ہویا خلیل بے دین بندے نو نہیں بناونا چاہی دا کسے دیندار بندے نو خلیل بناونا چاہی دا کیونکہ خلیل پیڑا ہوئے گا تو سمجھیں گے اعتماد کریں گا وہ تینوں ٹٹھے کھوئی چھوڑ دے دوست پیڑا ہوئے خلیل دوستی کے مقام میں بھی کہہ رہا ہے دوستی جی برابر ہوں خلت جرا ولاد مقام ہوں خلیل کا کیونکہ نفع نقصان دے بارے یہ سوچتا ہے کہ یہ میرا نفع نقصان میرے نال بھی ود جان دے اور مینوں جنہ یہ بچا لے گا میں آپ نہیں بچ سکتا ایمان نال دسو ایمان نال دسو اج مسلمانوں کا یہی خیال نہیں انگریز دے بارے بولو یہی انگریز دے بارے خیال نہیں مسلمانوں کا کہ یار جہے گل تو انگریز روکد وہ نقصان ہے ساڈا جہے گل سے وہ آدھے کرو وہ فائدہ ہوئے اسی رسول کی گل چھڑ دینے ہیں اپنی اولاداں سکول ہیں بچیاں سکول ہیں بچے سکول ہیں انگریز دیاں نوکریاں قانون دی تائید ووٹاں وچ برائیاں وچ ہر جناب جرم کر بینے ہیں آنے ہیں او آکھ رہے کرو اے نقصان ہوندا تے کیوں آندا انگریز پیا آندا او آندا اے کم نہ کرو اے ساڈا فائدہ ہوندا تے کیوں روکدا اج مسلمان نے انگریز نو خلیل بنا لیا ہوئے قیامت والے دن آکھے گا اے وی جڑے انج سمجھدے نے اے ذہن رکھدے نے انہاں تے وی عذاب پینا ہے انہاں وی ہتھ کٹنے نے انہاں آکھنا ہائے اسی اینو انگریز نو خلیل نہ بناوندے کاش مد رسول سبیلا رسول دے راہ تے چل دے اللہ ساڈے نے مہربان ہو جاندا جنہ طبقہ ترقی یافتہ نا کوٹھیاں والا انہاں دا پکا ذہن ہے صوفی صاحب ساڈے نفع دے بارے وی صحیح سوچ رہے جہے کام کا واعدہ کرو وہ ساڈا نفع ہے جہاں تو انگریز روکتا وہ ساڈا نقصان ہے تے اپنے نفع نقصان کا کسی نے پورا سمجھنا اعتماد کرنا مقام ہے فلانے نے خلیل بنائے اللہ فرما دے پیاڑے نو خلیل نہ بنایا جے نفع نقصان دا اعتماد وہ نہ کرو جا خبردار وہ نہ کرنا میں تمہیں اپنا کملی والا جو دیتا ہوئے میرے کملی والے تے اعتماد کرو کافرہ منافقہ میمانہ تے اعتماد کر رہے ہو مدینے دے تاجدار تے اعتماد کرو نا زور نہ لاگ سبحان اللہ اللہ اکبر آخے گا جی لمت تاخذ فلانا خلیلا کاش میں انہوں بندے نو دوست گہرا دوست نہ بڑھاؤں گا اے مقام نہ دیندا اج اے حال نہ ہوندا میں سمجھیا مینو آندا جا نبی پاک دے کلمے دا انکار کرا نالے تو انکار آ میں سمجھیا میرا فائدہ پہ سوچ دے میں اپنا گہرا دوست فائدہ سمجھ کے میں چلا گیا ہاں کاش میں انہوں اتنا درجہ نہ دیندا میں آندا پراں دفعہ ہو میں نبی دا کلمہ پڑھیا ہویا میں انہوں آندا پراں دفعہ ہو تے اج اللہ مینوں جنت عطا فرما دیندا زور نہ لاکنا سبحان اللہ اج وہی حال بنیا پیا مسلمانوں جو انگریز کی طرف سے آتے ہیں جن کام دا انگریز آ کے کرو سمجھنے تو فائدہ جی روک دے آدھے نقصان نبی پاک دے فرمان تے ذرا یقین نہیں نفع نقصان انگریز دے اتے ہے معلوم ہوا انگریز نو خلیل بنا بیٹھے نے قیامت ال دے لوگ بھی ایویں چک مارن ہاتھ وڈن گے سارا کچھ کرن گے لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہوئے گا اے ویلا تائیوں ٹلنا وے جدو آکھے یار میں کسی ہور نو بیلی نہیں بناؤں گا میں صرف مصطفیٰ دے دین تے چلنا تے کملی والے دی گل ماننا بس ہور نہ لاگ سبحان اللہ بس عقیدہ رکھدا ہوئے کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام پہ جا فدا کروں تیرے نام فدا اینا بس کی جا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دور نہ لاکھ سبحان اللہ قیامت والے دن تو لہذا اتنے ویکھ لو خلیل کینوں بنا رہے نفس سے بڑا خوش ہوں کیونکہ نفس دھرو کے دین لے جانا پہ نفس شہج دی جی داند نگے کھچی پچھا دور مارد یہ دھرو کے دین لے جانا پہ پر ایک گل ذہن چ رکھی جدو اللہ دے نبی رسولوں دے ولیاں دی عظمت دل جا جائے گی نا تو دین تو چلنا محبت بن جاتا ہے پھر بند چاہ سلاف دیا کتاباں چاہے سلاف سلاف نے بزرگوں دیا کتاباں جدو کسی کامل دے نیڑے بندہ ہوئے نا پھر دین جڑا ہے وہ مجبوری نہیں ہوں پھر دین محبت ہوں محبت زور نہ لاک سبحان اللہ ہوں میں تانوں دس دینا کہ صحابہ کرام جڑے نے انہاں دوست کنوں بنایا تے اہل بیت نے دوست کنوں بنایا توجہ کرنا زور نہ لاک سبحان اللہ امام بخاری روایت فرماندے ہیں ابا بکر رضی اللہ تعالی عنہ قال علی رضی اللہ عنہ والذی نفسی بیادہ لقرابت رسول اللہ والذی نفسی بیادہ لقرابت رسول اللہ احب الی ان اصل من قرابتی صدیق اکبر فرمایا میرا رشتہ دار بھی ہوئے نال مولا علی بھی ہوئے مینو نیکی دا موقع مل جاوے میں رشتہ دار چھوڑ دیاں گا علی المرتضی نال نیکی کر چھوڑا گا فرمایا دور نہ لاک نہ سبحان خلیل نے نا خلیل کی نے بولو جنہ دے بارے نبی فرمایا نا دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے کڈے کے گہرے خلیل ہون گے زور نال آکھنا سبحان اللہ توجہ کرنا صحیح بخاری دے اندر ہے عقبہ ابن حارث رضی اللہ عنہ قال صلى ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ والاسرا ثم خرج يمشي فرا الحسن يلعب مع سفيان فحمل اولاتكه حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر دی نماز پڑھی ہے پھر باہر نکلے نے ٹور پائے نے زور نہ لاک نہ سبحان جدو چلے نے ویکھیا تے امام حسن یل آبو ما سبیان اہل بیت بچے نے وچ امام حسن بھی کھیڈ رہے نے توجہ کرنا فحملہ علی عاتقہ صدیق اکبر نے امام حسن نو چایا وے چا کے مونڈیا تے بٹھا لیا وے فرمایا بے ابی شبیعن بن نبی لا شبیعن بے علی فرمایا میرے ماں پیو قربان ہو جاو اے جڑا اے حسن وے اے علی نال مشابت نہیں رکھدا اے تے نبی نال مشابت رکھدا وے اے نبی نال مشابت رکھدا وے مسلمان غور کرنا کدے کوئی دشمنا دیا بچیا نو چاہتا نہیں دشمنا دیا بچیا نو مونڈیا بٹھا نہیں معلوم ہویا علی تے صدیق دی دشمنی نہیں سی اپنے دے اندر یارا نہ رہندا سی زور نال سبحان اللہ آؤ مسلمانوں توجہ کرنا صحابہ نے یار بنائے اہل بیت ایک ہور روایت سن لے پانی نہ آوے بارش بند ہو گئی وے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی کیتا وے سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نو پھڑ لیا نے پھڑ کے کی کیتا نے دعا کیتی نے حضرت عباس کون نے توجہ کرنا مسلمانوں حضرت علی المرتضی دے وی چاچا لگ دے نے محمد مصطفیٰ دے وی چاچا لگ دے نے کیونکہ حضرت عباس بن عبدل حضرت عباس جڑے نے توجہ کرنا عبدل مطلب اوراں دے پتر لگدے نے حضرت عبداللہ دے وی بھرا لگدے نے ابو طالب اوراں دے وی بھرا لگدے نے حضرت عباس انج دے نے علی پاک دے وی چاچا لگدے نے کملی والے دے وی چاچے لگدے نے توجہ کرنا حضرت عباس نو اہل بیت وچ شمار کیتا جاندا وے کی ہویا حضرت سیدنا عمر فاروق بارش بند ہو گئی وے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو پھڑ لیا وے پھڑ کے کی دعا کر دینے آندنے یا اللہ اسی تیری بارگاہ وچ اننا توسل الیکا بنبینا فسکینا، یا اللہ تیری بارگاہ وچ تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ پیش کرنے آ، سانو بارش عطا فرما دے. تیری بارگاہ تیرے نبی دے چاچے دا وسیلہ پیش کرنے آ. توجہ کرو سلمانو، اے بخاری شریف دی روایت تے کوئی ضعیف تے کمزور نہیں. توجہ کرنا، حضرت عباس تے اہل بیت نے عمر فاروق انہاں دا وسیلہ پیش کر رہے نے. معلوم ہویا کیویں اہل بیت دیاں صحابہ نال یاریاں نے، اے صحابہ دیاں اہل بیت نال یاریاں نے. انہاں دا وسیلہ پیش کر رہے ہیں، جدو وسیلہ پیش کیتا ہر پاسے بارش ہوئی تے جل تھل ہو گیا، تھر تھلی پی گئی بارش دے نال. زور نال آکھ سبحان اللہ. جدو حضرت عباس دا وسیلہ پیش کیتا ہر پاسے بارش ہو گئی، اے تے نبی دے چاچے دی شان ہے، نبی دی اپنی کی مقام ہوئے گا. یہ وسیلہ کتھے لکھیا؟ میں کہ بخاری وچ لکھیا نا، اور کتھے لکھیا؟ میں کہا بھائی وسیلہ کتنے، میں کہا بخاری شریف کٹ اتنے کیوں بھول جاندے؟ اے نبی دے چاچے دا وسیلہ جڑا ہے وہ کام دے جاندے، تے کملی والے دا وسیلہ کام نہیں دیندا. زور نال آکھنا سبحان اللہ. فرمایا، توجہ کرنا، یوم یعود الظالم لا یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جدو عذاب پے گا آکھے گا کاش میں فلانے بھائی مان نو یار نہ بناؤں دا، میں کملی والے نو یار بناؤں دا، میری بیڑی پار ہوں دی. لقد ادلنی ان ذکرن ان ذکر باری جا نہیں دین آیا وے انہیں منو اٹھا چھڑیا وے، کاش میں دی نہ مان دا، میں نبی دی مان دا، میرا بیڑا پار ہوں دا. معلوم ہویا پیڑیاں یاراں نے، پیڑیاں یاراں نے جنم جانے نال دویاں یاراں نو لے جانا وے، اس واسطے پیڑیاں یاراں دی یاری چھڑ دے، کملی والے دی یاری بنا لے تا کہ دوہاں جانا جی تینوں کامیاب ہو. زور نال سبحان اللہ. دعا کرو مسلمانوں، دین دے اوتے رب رہن دی توفیق عطا فرمائے، دین دے اوتے موت عطا فرمائے، اور نبی پاک دے غلاماں دے زمرے قیامت والے دن اٹھائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.